jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Planujesz zakup auta? Szukasz najlepszej oferty? To już ostatni dzwonek, by kupić Hyundai'a z rocznika 2014. Skorzystaj z promocyjnego pakietu korzyści GO i zyskaj nawet 14 600 zł. Jesteś przedsiębiorcą? Także dla Ciebie mamy specjalną ofertę. Nie zwlekaj! To już ostatnie samochody na tak korzystnych warunkach. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 28 stycznia, minęła 11. Serwis przedstawi Małgorzata Spór. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne w pożarze, który wybuchł w Szczecinie. Palił się parterowy budynek. Zamieszanie wokół kandydata na generalnego inspektora danych osobowych. Minister Sprawiedliwości zapewnia, że decyzje jeszcze nie zapadły. Nie chodzą do szkoły, mieszkają w bardzo złych warunkach sanitarnych. Około 1100 ukraińskich dzieci żyje w podziemnych kryjówkach w Doniecku. A na początek serwisu Szczecin. Jedna osoba zginęła, a dwie nieprzytomne trafiły do szpitala. W Śródmieściu płonął dom wielorodzinny. Akcja strażaków jeszcze trwa, informuje w rozmowie z Trójką Piotr Tuzimek ze szczecińskiej Straży Pożarnej. Krótko po godzinie 10 ten pożar powstał. Cały czas trwają tam jeszcze nasze działania ratowniczo-gaśnicze. Na taką informację, co było przyczyną, jest za wcześnie, natomiast mam informację, że właściwie spłonęło całe mieszkanie. To jest budynek wielorodzinny, parterowy. Wiadomo, że w czasie pożaru w budynku były tylko osoby, które zostały poszkodowane. Decyzja jeszcze nie zapadła, tak zamieszanie wokół kandydata na generalnego inspektora danych osobowych komentuje w Polskim Radiu minister sprawiedliwości. Rzeczpospolita napisała, że stanowisko ma objąć znajoma szefowej rządu Bożena Bukiewicz, specjalistka w dziedzinie przemysłu włókienniczego. Choć do tej pory mówiło się i to bardzo pochlebnie o prawniku, konstytucjonaliście z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Mirosławie Wróblewskim. Według dziennika stracił on poparcie Platformy, a to Sejm za zgodą Senatu wybiera inspektora. Minister Cezary Grabarczyk nie słyszał o kandydaturze Bożeny Bukiewicz. Gdy Platforma Obywatelska zgłasza kandydata, zbiera podpisy poparcia pod nazwiskiem kandydata. Taka procedura nie została uruchomiona i sądzę, że ktoś próbuje podgrzać sytuację. Wakat na stanowisku powstał, gdy dotychczasowy generalny inspektor danych osobowych Wojciech Wiewiórowski awansował. Od grudnia jest zastępcą europejskiego inspektora danych osobowych. Sprawy komentować nie chce. To jest suwerenna decyzja polskich władz, suwerenna decyzja podejmowana na podstawie polskiego prawa i tutaj żadnej ingerencji, ani nawet komentarzy ze strony europejskich instytucji nie powinniśmy się spodziewać. Milczy także Mirosław Wróblewski. Teraz w serwisie informacje z zagranicy. UNICEF alarmuje. Około 1100 ukraińskich dzieci żyje w podziemnych kryjówkach w Doniecku, okupowanym przez prorosyjskich separatystów. Pracownicy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci dotarli do 12 schronów przeciwbombowych, w których przebywają całe rodziny. Dzieci nie wychodzą na zewnątrz, nie chodzą do szkoły, niektóre mieszkają w bardzo złych warunkach sanitarnych. W zatłoczonych, zimnych piwnicach i schronach pojawiają się informacje, że są też rekrutowane do walki po stronie separatystów. Szacuje się, że od marca na wschodzie Ukrainy zginęło ponad 5 tysięcy osób. Trwają walki w okolicach Ługańska, Doniecka i Debalcewa. Bojówkarze skupiają się głównie na próbach zdobycia Debalcewa, ważnego węzła kolejowego. Jest tam co najmniej 5 batalionów, z tego jeden, jak twierdzi ekspert wojskowy Dmytro Tymczuk, składający się z rosyjskich komandosów. Oprócz tego działają tam 3 jednostki artylerii i mniejsze grupki bojówkarzy. Ogółem 2,5 tysiąca osób, do 35 czołgów, 22 wyrzutnie rakiet i 50 dział artyleryjskich. Separatyści przygotowują się do ewentualnego szturmu ukraińskich wojsk na kontrolowaną przez nich Gorłówkę. Tam także przybywa wsparcie. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Sąd Najwyższy Rosji odmówił delegalizacji Stowarzyszenia Memoriał. W październiku ubiegłego roku Ministerstwo Sprawiedliwości dopatrzyło się błędów proceduralnych w statucie tej organizacji i złożyło wniosek o jej likwidację. Dziś przedstawiciel resortu stwierdził na sali rozpraw, że Memoriał całkowicie usunął wcześniej zgłaszane błędy, jednak ministerstwo nie wycofało swojego wniosku. Przedstawiciele Memoriału twierdzą, że wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości miał podłoże polityczne. W ich opinii stowarzyszenie badające zbrodnie stalinowskie i broń chroniące praw człowieka nie wpisuje się w działania rosyjskich władz. A na koniec serwisu jeszcze komentarze po wczorajszych obchodach w Oświęcimiu 70. rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Niemiecka prasa dużo uwagi poświęca przemówieniu prezydenta Joachima Gaucka, który ostrzegał przed wypieraniem pamięci o Holokauście. Mówił, że nie ma niemieckiej tożsamości bez Auschwitz. Z Berlina Wojciech Szymański. Komentator Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze, że zdanie wypowiedziane przez Gaucka spotka się w Niemczech z szerokim poparciem, ale też z odrzuceniem. I to nie tylko ze strony ekstremistów czy osób negujących Holokaust. W każdym cywilizowanym człowieku coś wzbrania się przed uznaniem przemysłowego ludobójstwa za część narodowej tożsamości. Ale, jak czytamy, współczesne Niemcy zbudowano na ruinach Auschwitz. Dzisiejsze Niemcy są wolnościowo-demokratycznym projektem zobowiązanym do ochrony praw człowieka, stworzonym przeciwko dyktaturze Hitlera i rasowemu szaleństwu. Komentator Süddeutsche Zeitung dodaje, że wielu Niemców chciałoby oddzielić przeszłość grubą kreską, ale to nie istoty z innej planety prowadziły ludzi do komór gazowych. To rodzice, dziadkowie i pradziadkowie dzisiejszych Niemców. Jak czytamy, nie można być dumnym z dzisiejszych demokratycznych i praworządnych Niemiec, nie spoglądając w tę otchłań. Nie może być grubej kreski, bo wtedy kolektywna pamięć zostałaby wyparta. Czytamy w Süddeutsche Zeitung. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Na słońce mogą dziś liczyć tylko mieszkańcy południa kraju, w centrum i na północy chmury, ale wszędzie może przelotnie padać deszcz, deszcz ze śniegiem lub śnieg. Na wybrzeżu wietrznie. W Augustowie 0 stopni, w Warszawie, Bydgoszczy i Kielcach 1, w Rzeszowie, Krakowie i Gdańsku 2, w Poznaniu i Szczecinie 3 i najcieplej we Wrocławiu 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co zrobić, by białe pieczywo było zdrowsze? Jak głośno porusza się tramwaj na cichych kołach? Czy przemysłowy robot sprzątający może być ekologiczny? Szukając odpowiedzi na te i inne pytania, sprawdzimy, jak osiągnięcia polskich naukowców wpływają na nasze codzienne życie. Do usłyszenia dziś po godzinie 17 w audycji Zapraszamy do Trójki. Magdalena Karczewska. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 3, 2, 1. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? I niskie ceny od Lidla. Po pierwsze, kiełbasy, parówki, kabanosy i inne wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej. Na przykład parówki z szynki wieprzowej 2,99 za 240 gramów. Komu wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej? Sprzedane! I po drugie, polskie czerwone jabłka złoty 39 za kilogram i do koszyka! Lidl, co tydzień coś nowego. Wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej, a polskie jabłka złoty 39. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 11. Do południa. Anna Regulska, Katarzyna Pruchnicka i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry po raz trzeci. This is me that you're talking to, and anything I say, I've said before. When will it be enough? Then something in my mind shifts, and I slip on my heels, and now I find that I'm face to face with none other than me. I have got the mirror up against the marquee, and all it reads is, I am fine, I am divine. But there's a wild ride going on. I'm looking for the magic, I'm feeling for the right way.

Save Me Now, Billy Idol. 16 minut po 11. A nóż Widelec. W studiu witamy Katarzynę Pruchnicką. Dzień dobry, Katarzyna Pruchnicka dziś z naręczem jarmużu. Lubisz jarmuż, bardzo to wiem. Smaczne i zdrowe. Tak, jarmuż jest na czasie z jeszcze dodatkowo dwóch powodów. Po pierwsze, najlepszy jest wtedy, kiedy się trochę przemrozi, a po drugie, jak wiele warzyw zapomnianych przeżywa teraz drugą młodość, jest niezwykle modny i to dobrze, bo dzięki temu możemy go kupić w wielu miejscach, a poza tym rośnie u nas znakomicie. Nie wiem, dlaczego to warzywo ma u nas nie być w sklepach i mamy ich jego nie uprawiać w przydomowych ogródkach nawet. Jakiś czas temu jadłyśmy tu chipsy jarmużowe, to pamiętasz? Pamiętam. Dziś kolejne propozycje na te piękne, karbowane liście od Marty Dymek. Jarmuż tak ma ten rodzaj kapusty. Tak jak kapusta włoska, czy ta, z której przygotowujemy bigos lub po prostu kapuśniak. Jednak faktycznie dobrze robi mu, kiedy się odrobinę przemrozi. Jest on kapustą niezwykle gorzką i dość wyrazistą w smaku. Jeżeli ktoś nie jest zaprawiony z obcowaniem w takich aromatach, może trochę się skrzywić. Dlatego właśnie jego sezon jest w zimie, a zwłaszcza kiedy są przymrozki, ponieważ spadek temperatury sprawia, że traci goryczkę. Mamy tutaj dwa rozwiązania. Albo poczekać z wybieraniem jarmużu na mrozy, albo na przykład przemrozić go chwilę w zamrażarce. Ja kiedy uprawiałam jarmuż na swoim kawałku ogródka, to właśnie był najlepszy taki wyrwany prosto spod śniegu, otrzepany z resztek mrozu, wniesiony do domu i wtedy był najlepszy i najdelikatniejszy. Co z tego jarmużu można zrobić poza chipsami jarmużowymi, które bardzo lubię? Masę zup, zapiekanek, gulaszy, a nawet pesto. Właściwie pesto jest takim moim chyba jednym z ukochanych przepisów, bo jest niezwykle proste. Kiedy mam w lodówce resztki liści jarmużu, z których nie wiem co zrobić, bo jest ich za mało na zupę, za dużo, żeby zjeść w sałatce, to po prostu przygotowuję z nich pesto. Jak to robię? Jarmuż blanszuję, czyli przelewam gorącą wodą, po czym szybko chłodzę zimną, żeby zachował swój piękny, jasnozielony kolor. Następnie ucieram go z prażonymi orzechami nerkowca, odrobiną skórki cytryny, soku z cytryny, szczyptą chili, pieprzu i soli. I to pesto jest niezwykle kremowe dzięki nerkowcom, które inaczej niż orzechy pini zmieniają się w lekko twarożkową, słodką masę. Z kolei skórka cytryny sprawia, że jarmuż traci ten swój wyrazisty, gorzkawy aromat i pesto jest lekko kwaśne, kremowe i ostre. No i teraz to pesto do spaghetti. Do penne, do innych ukochanych makaronów, albo nawet jako pasta na chlebie lub jako dodatek do zupy. No to mamy pesto, a jeżeli chcemy trochę bardziej nad jarmużem popracować, to zupa, zapiekanka? Właściwie to wszystko naraz, ale to może gulasz na przykład, bo gulasze, zwłaszcza w zimie, są wygodnym jedzeniem, ponieważ można zrobić wielki garnek i potem tylko wracać kolejnego dnia z pracy, chwilę go odgrzewać i właściwie obiad już jest gotowy. Jarmuż świetnie paruje się w tych gulaszach z białą fasolą, ponieważ ona jest bardzo maślana, mięsista w środku, słodka, kremowa, więc wspaniale się dobierają. Więc na przykład możemy połączyć sobie kilka ziemniaków, szklankę fasoli, pęczek jarmużu, to wszystko dusić na oliwie z czosnkiem, z odrobiną chili i liśćmi laurowymi, następnie podlać kilkoma kroplami bulionu i potem gotować z kilkoma gałązkami tymianku, odrobiną rozmarynu. Czasem lubię dodać do środka jeszcze łyżeczkę maku, żeby jarmuż miał taki chrupiący, makowy aromat. I to wszystko gotujemy aż do miękkości fasoli, a następnie jemy z ulubionym chlebem, ryżem czy kaszą. A z tym makiem to jest bardzo dobry pomysł. Ja nie robiłam tak nigdy, a dziś wieczorem zamierzam zrobić pesto jarmużowe i jutro z Pawłem wypróbujemy. A gulasz polecam, bo jarmuż potraktowany jak kapusta i duszony jest pysznym uzupełnieniem dania i potwierdzam, z białą fasolą smakuje świetnie, naprawdę wystarczy. To nie musi być gulasz, wystarczy zeszklić trochę cebuli i czosnku na patelni, dodać jarmuż, trochę posolić, poddusić potem fasola, trochę chili i to już jest osobne, bardzo smaczne i rozgrzewające danie. Takie wyzwania kulinarne stawia przed nami co tydzień w środy i w czwartki Katarzyna Pruchnicka, a Państwo też mogą się pochwalić swoimi przepisami? Na jarmuż właśnie, ale ja zastanawiam się, czy ktoś z Państwa próbował coś zawijać w te liście, bo one są karbowane, ale tak pomyślałam sobie, że może udałoby się tam jakoś je czymś nafaszerować, że tak się wyrażę. Można spróbować. Widelec@polskieradio.pl. Wszystko się zgadza. Dziękujemy, smacznego. Jestem dziś w sosie, muchy mam w nosie. Jestem w kłopocie, jak śliwka w kompocie. Nie jestem dziś w sosie. Jestem w kłopocie, jak śliwka w kompocie. I jak dziura w płocie. By się pozbyć złych humorów, la la la. Pyszna to potrawa, a do tego jeszcze trawa. Zupa halucynowa zaraz będzie gotowa. Mucha mory na humory, grzybki w sosie na muchy w nosie. Mucha mory na humory, grzybki w sosie na muchy. Zrazy z ekstazy, kwaśne kompoty, napoty, napoty. By się pozbyć złych humorów, la la. Jeszcze trawa, zupa halucynowa zaraz będzie gotowa. Mucha mory na humory, grzybki w sosie na muchy w nosie. Mucha mory na humory, grzybki w sosie na muchy w nosie. Nie jestem dziś w sosie. To z płyty Maria Awaria Muchomory, Maria Paszek, a na płycie My Favorite Faded Fantasy, najnowszej płycie Damiena Rice'a, utwór It Takes a Lot to Know a Man trwa ponad 9 minut. Być może i w tej wersji uda się go kiedyś zaprezentować w Do Południa, na razie w tej krótszej, w której też znajdą go Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand. The warrior, the sage, the little boy enraged. It takes a lot to know a woman. A lot to understand what's humming. The honey bee, the sting, the little girl with wings. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know. It takes a lot to know a man. A lot to know to understand. The father and the son, the hunter and the gun. It takes a lot to know a woman. A lot to comprehend what's coming. The mother and the child, the muse and the beguile. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know. My Favorite Faded Fantasy, taki tytuł nosi nowa trzecia płyta Damiena Rice'a, na którą kazał nam czekać prawie 8 lat, a ten utwór, który Państwo usłyszeli, to It Takes a Lot to Know a Man, jest w zestawie do głosowania. 28 minut po 11. Potrójne pasmo przenoszenia. Michał Margański. Dzień dobry, witam Państwa dziś winylowo, bo na początku naszego spotkania chciałbym zaprezentować pewną zdobycz, jaką z kraju kwitnącej wiśni przywiózł mój dzisiejszy gość. Być może pamiętają Państwo taki charakterystyczny sygnał do ustawienia poziomu nagrania. Nadawano go tuż przed emisją całej płyty. Kanał lewy, kanał prawy, między innymi to mówił męski głos, po czym pojawiały się charakterystyczne dźwięki. W Japonii i być może w Polsce również, jeśli tak, to proszę dać znać. W każdym razie kiedyś w Japonii można było kupić taką winylową płytę do przetestowania i ustawiania sprzętu audio. Na tym dźwięku można było też ustawić poziom nagrania. Z tym, że co charakterystyczne, nie był to męski, a damski głos. Hitachi Stereo no chousei o shite itadakimashou. Maracas no oto ga sayu no speaker no chuuou kara kikoeru you ni balance o chousei shite kudasai. Dewa mukatte hidari gawa de トランペット が 音を 出して みましょう。 右 側 から は サクソフォン です。 それ では 同時 に 演奏 して みましょう。 Taką perełkę przywiózł z Tokio Papa Zura, który razem z kapitanem Sparkim pojechał do Tokio z interaktywną wystawą polskich okładek płytowych. Panowie z kolektywu Soul Service w trakcie tej 10-dniowej wizyty zagrali również szereg setów DJ-skich z polską muzyką. A że ich miłością są winyle i cała kultura z nimi związana, to rejestrowali i obserwowali wszystko to, co z analogową płytą jest związane. W Tokio pod jednym adresem znalazłem 5 sklepów z winylami. W każdym z nich można było spędzić cały dzień. Mówi Papa Zura, jeden z dżentelmenów tworzących kolektyw DJ-ski Soul Service. I naprawdę te miejsca są dobrze zaopatrzone i ludzie, którzy je prowadzą, muszą mieć wiedzę na ten temat. Prawdopodobnie łatwiej jest kompletować stare polskie nagrania w dobrej jakości na winylach w Tokio niż w Warszawie. Przykładem tego była jedna z imprez, którą robiliśmy. Mieliśmy support w postaci bardzo fajnego japońskiego DJ-a Kenji Kimura, który był jednocześnie właścicielem baru muzycznego, grał muzykę elektroniczną, a poza tym nagrywa mixtape z jazzem i jest kolekcjonerem jazzu i on przyniósł na tą imprezę ze względu na to, że byliśmy z Polski. Cały case polskich płyt jazzowych z lat 60., 70., wszystkie były w idealnym stanie. On je znał na tyle dobrze, że zagrał z nich bardzo fajny secik. Zapytałem go w ogóle skąd ma te rzeczy. On mówi, że tak to w większości to kupił w Tokio w sklepach. Ciekaw jestem, czy ten Extra Ball też tam można kupić. Tam funkcjonuje coś takiego jak regularna scena DJ-ska jazzowa, czyli jest grupa DJ-ów, którzy miksują jazz, ale nie mówię tu o remiksach jazzowych, muzyce klubowej opartej na samplach jazzowych, tylko po prostu o jazzie. Są ludzie, którzy kolekcjonują jazz, przynoszą go do barów muzycznych, bo może też to, co oni grają, to wiadomo, że nie są sety w dużych klubach podczas jakichś weekendowych imprez tanecznych, ale regularnie grają w różnych muzycznych barach i miksują, naprawdę dobrze miksują jazzową muzykę z płyt winylowych. To jest niesamowite. Zresztą granie z winyli jest już w tej chwili pewną konwencją i takim specyficznym podejściem do tematu. To, że ktoś gra z winyli to w dzisiejszych czasach raczej nie wynika z tego, że nie ma dostępu do technologii, bo do technologii dostęp mamy wszyscy. W zasadzie na całym świecie być może nawet jest to prostsze i tańsze niż granie z winyli. Podsumowując, pod jednym adresem 5 sklepów z winylami. Do tego audiofile skupujący polskie longplaye jazzowe i kto wie, czy to zainteresowanie nie jest jakoś związane z miłością do muzyki Chopina. Po trzecie, miksowanie winyli z klasycznym jazzem. Po czwarte z kolei, mimo wszechobecnej i bardzo zaawansowanej technologii, przyjmowanie pewnej konwencji tradycyjnego prezentowania muzyki z płyt. Tyle spostrzeżeń teraz. Więcej i to jeszcze z Gruzji, Turcji, Litwy i Słowenii. Papa Zura przedstawi w nocy z soboty na niedzielę w dużym wydaniu audycji Potrójne pasmo przenoszenia. A na zakończenie japońska perełka z 1979 roku. To będzie siedmiocalówka, a z niej utwór japońskiego zespołu Plastics. Copy. Zespół Plastik znalazł w Tokio Papazura. Papazura jeszcze w dużym wydaniu potrójnego pasma przenoszenia w nocy z soboty na niedzielę opowie o swoich podróżach muzycznych, a zapraszamy w imieniu Michała Margańskiego. We'll be right back. O dziewczętach i chłopcach zaśpiewał zespół Blair, o dziewczętach i chłopcach i o paranoicznej miłości w latach 90. To już poniekąd jest wprowadzenie do tego, co nastąpi po następnej piosence, bo będziemy mieli przyjemność do południa ogłosić Państwu kolejną gwiazdę festiwalu Open Air. Trochę wyjątkowo, bo w tym tygodniu tyle gwiazd do ogłoszenia, że także w do południa my postanowiliśmy to zrobić wspólnie z organizatorem festiwalu. Blair wystąpili na Open Airze w 2013 roku. Kto był, ten pamięta. To był fantastyczny koncert, ale stopniujmy emocje. Zaśpiewa jeszcze Czesław. Ładna babeczka z dość wesołego miasteczka. Lecz jakie były powody, że mimo wielkiej urody nie miała tam powodzenia i rzekła: cześć, do widzenia. To chyba nie sprawa ceny, ani wątpliwej higieny. Z pewnością ktoś ją przestraszył, beta jej zgasił w kaszy, albo ją zalał winem lub innym jakimś płynem. Mógł też jej złamać paznokieć, wsadzić jej w oko łokieć, pokazać swój interes lub wyjąć skąd się kier. Zwinęła w ciuch chusteczka i poszła precz z miasteczka. Uciekła ładna babeczka z dość wesołego miasteczka. Uciekła ładna babeczka z dość wesołego miasteczka. To Czesław śpiewa, ucieczka z wesołego miasteczka. My już wiemy, kto się pojawi na głównej scenie festiwalu Open Air 4 lipca i Państwo też za chwilę się dowiedzą, ale zanim wypowiem imię tego artysty, to zabrzmi utwór i chyba rzeczywiście Państwo tego artystę lubią, ponieważ ostatnio był na trzecim miejscu na liście przebojów programu trzeciego. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it.

dla refleksji, laikom dla nauki, melancholikom zaś dla rozrywki. Czytają Jan Peszek i Sandra Korzeniak. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Księga Piasku. Fragment 18. Jak w mieście Krajowie Moliwda Kosakowski spotyka Jakuba. Moliwda idzie zobaczyć tego szaleńca, Bożego głupca, o którym wszyscy Żydzi mówią, że weszła w niego dusza Mesjasza, dlatego nie zachowuje się po ludzku. Widział już takich wielu, jakby dusza Mesjasza lubiła wcielać się w kogoś co kilka dni. Nie podchodzi za blisko, staje po drugiej stronie uliczki, opiera się o mur, nabija fajkę spokojnymi, powolnymi ruchami. Paląc, przygląda się całemu zamieszaniu. Kręcą się tu głównie młodzi mężczyźni, młokosy, Żydzi i Turcy. Coś dzieje się wewnątrz budynku. Grupka mężczyzn przedziera się przez drzwi, słychać wybuchy śmiechu. Zebrani przez chwilę patrzą na Moliwdę podejrzliwie. W końcu zaczepia go szczupły mężczyzna z ospowatą twarzą, pytając, po co tu przyszedł. Wtedy Moliwda czystą tureccyzną odpowiada: posłuchać. Tamten odsuwa się, ale niechęć w jego oczach pozostaje. Odtąd zerka na Moliwdę podejrzliwie. Na pewno myślą o nim, że to szpieg. Niech myślą. Wewnątrz szerokiego, luźnego półokręgu stoi wysoki, postawny mężczyzna ubrany z turecka. Mówi dość niedbale, donośnym, wibrującym głosem, w taki sposób, że trudno mu przerwać. Mówi po turecku, powoli, z jakimś dziwnym, obcym akcentem, przy tym nie jak uczony, ale jak kupiec, a może nawet włóczęga. Moliwda krzywi się mimowolnie. Kontrast jest zbyt duży i robi nieprzyjemne wrażenie. To nie może być nic ciekawego, myśli. Ale potem nagle zdaje sobie sprawę, że to jest język tych wszystkich, którzy go tu otaczają. Tej mieszanki ludzi, którzy ciągle są w drodze. Nie zaś język ksiąg złożonych w jednym miejscu do użytku nielicznych. Moliwda jeszcze nie wie, że w każdym języku, którego używa Jakub, słychać obcy akcent. Twarz tego Franka jest pociągła, dość jasna jak na Żyda tureckiego. Skóra na niej nierówna, zwłaszcza policzki pokryte są drobnymi zagłębieniami, niby bliznami, jakby świadectwem czegoś niedobrego, jakby płomień jej dotknął w dalekiej przeszłości. Coś niepokoi w tej twarzy, myśli Moliwda, i budzi mimowolny respekt. Wzrok Jakuba jest zupełnie nieprzenikniony. Mężczyźni przychodzą i odchodzą, wpadają na chwilę, a potem wracają do własnych interesów, do karawan, do straganów. Dysputa trwa cały czas, pada jakieś pytanie, czasem głupie, czasem prowokacyjne, i zaczyna się wyścig. Każdy chce na nie odpowiedzieć. Przekrzykują się. Czasem się nie rozumieją. Niektórzy złapali skądś taki akcent, że teraz muszą powtarzać wszystko po dwa razy. Są też tłumacze. Wtedy Moliwda rozpoznaje żydowski język z Polski, dziwną mieszankę niemieckiego, polskiego i hebrajskiego. Kiedy to słyszy, ogarnia go nagle wzruszenie. W pewnym momencie głos zabiera Nachman. Mówi uczenie i składnie. Przywołuje Izajasza. Trudno go przegadać. Ma dowody na wszystko. Kiedy cytuje odpowiedni fragment z pism, podnosi oczy do góry, jakby gdzieś tam w powietrzu wisiała niewidoczna dla innych biblioteka. Jakub żadnym gestem nie reaguje na wykłady Nachmana. Kiedy ten kończy, Jakub nawet nie skinie ku niemu głową. Gdy widownia się przerzedza, jest już ciemno, a wokół Franka tworzy się niewielka, acz głośna grupa młodych mężczyzn. Wychodzą na miasto, krążą hałaśliwie po jego wąskich uliczkach, szukając guza. Zaczepiają przechodniów, komentują występy linoskoczków, piją wino, rozrabiają. Moliwda z Reb Mortkiem suną za nimi kilka kroków z tyłu, na wszelki wypadek, żeby się do nich nie przyznawać, gdy wywołają jaką burdę.